sot që më nëdiru që më nëdje. A jesi një prësovle, a mi e dhe fa. A du du la t'i kusë a jes. A jetë nëjë rosu, nëjë rosu, vjetë në veja. A jemë se me mërjone. A je këtë të shëvija. A je në du qihu vjetë sërë. A je heja. A shikhi va. A je rësha, je rësha. يقولوا لها يقولوا لها يقولوا لها يخبروها يخبروها يخبروها يرجع يرجع يقولوا لها بكدم فكر تصير لي خبم يقولوا لها بكدم فكر تصير لي خبم يخبروها يخبروها يخبروها ويا يحاولوها حاولوها يحاولوها اي رجع يرجع يرجع كي بغيسوني عليها دور يا في سمار في قلبي محفور یکم از بیلی شد برم کنی علیا ای ارشان ارشان ارشان گلون هاو کتم ای که سیرانی غی خبم گلون هاو کتم ای که سیرانی غی خبم گلون هاو کتم والله ما هجب الخالي زنگل زنگل يقولون ها كدام عليك سيارة ريغي خمم يقولون ها عليك سيارة ريغي خمم أبسر مخشكو سلامة يبسر مفضل عقولة أو ريع الوصير قطة وقطة هيا شبابي مصطفى لم يسير يقولون ها